son günlerde sosyal iletişim araçlarında bir konuşma dolaşıyor. Allah geleceği bilir mi, bilmez mi? Ve Allah geleceği bilmez şeklinde Süleymaniye Vakfı Başkanı Abdülaziz Bayındır Hoca'nın konuşmaları dolaşıyor. Bu Allah gerçekten bilmez mi? Allah Sübhan değil midir? Allah geleceği bilmez mi? Bu konuda Hocam siz ne düşünürsünüz? Bununla ilgili ve ciddi bir yanıt veren de çıkmadı. Hiçbir cevap da göremedik. Yani Kur'ansal anlamda bu böyle değildir diye bir şey çıkmadı. Bayındır Hoca bu Kur'an söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Allah söylüyor öyle dediğini diyor konuşmalarında. Bu konuyla Evet. ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Gerçekten Kur'an'da Bayındır Hoca'nın dediği gibi böyle kendisini bilmeyeceğini mi söylüyor? Evet. Nedir? Ali İmran'ı örnek gösteriyor. Ali İmran 140, 141, 142 Tövbe 16'yı konuşmalarında örnek gösteriyor Abdülaziz Hoca. Bu ayetler gerçekten böyle midir? Yani Allah bilmez mi? Allah Sübhan değil midir? Evet, hocam teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Kur'an'dan Allah'ı tanıdığımız zaman Kur'an'da kesin ayetler var. Allah'ın alim sıfatı var. Allamü'l-gıyûb, gayıpları bilen sıfatı var. En iyi derecede bilen sıfatı var. Alim mübalağa ismi fail vezninde olduğundan dolayı bilgisi dışında hiçbir şey kalmaz anlamındadır. Her şeyi bilir. Geçmişi, geleceği, zahiri, batını, bugünü, yarını her şeyi bilir. Ayrıca herkesin bildiği bu hani ayetel kürsi dediğimiz ayette de estağfirullah ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Onların hem önlerini, geleceklerini hem geçmişlerini de bilir ifadesi var. Yine aynı şey Haç suresinde de böyle ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sin ve sefe edatlarıyla hocam yüze yakın yerde yakınla şöyle olacak, yakınla şunu olacaksınız, yakınla bunu yapacaksınız falan tarzında ifadeler var. Ayrıca tarihi olaylardan Rum suresine baktığınız zaman ta peygamber döneminde belki bir asra yakın sonra Rumların Bizans'ın başına geleceği olayı da Seyalibun. Yakında mağlup olacaklar, galip olacaklar ifadesi var. Yine o kadar çok ki sin ve sefe edatlarıyla ilgili yine herkesin bildiği Tebbet suresinde de Ebu Leheb'in akıbetini ifade ederken Seyasla nara zaten Leheb'in yakında da o ateşe alev sahibi ateşe yaslanacaktır diye kesin emirler var. Yani Kur'an'a baktığımız zaman yüzlerce yerde Cenab-ı Hakk'ın geleceği bildiği ve insanların geleceğindeki olayları da peşin peşin naklettiğini görürüz. Evet. Onun için Cenab-ı Hak Alim ve Allamul Guyub sıfatlarının neticesi olarak bugünü de bilir, yarını da bilir, geleceği de bilir, her şeyi bilir, her zamanı bilir. Şimdi başta şunu da belirtmek lazım. Cenab-ı Hak için zaman mefhumu yok. Zaman bizler için, beşer için, insanlık için zaman. Onun için Allah için zaman yok. Onun için zaman olmadığından dolayı da Allah her şeyin geleceğini bilir. Ama şimdi Allah'ın geleceği bilmez ifadesi, ben o videoyu izledim. Adamın bir tanesi hocaya telefon etmiş. Allah benim kiminle evleneceğimi bilir mi diye sormuş. O da demiş ki hayır bilmez demiş. Adamla şantaj vardı. Hocaya şantaj yapma için bunu internete düşürmüş. Millet beklemiş ki hoca burada gidip özür dileyecek. Ben onu dalga geçtiydim, gırgır ettiydim falan filan gibi diyecek diye beklenirken hoca bu konuda ısrar etmiş. Videolar çekmiş. Sonradan bu konuları o kadar abartmış ki bu konularla ilgili değişik kişilerin kaderle ilgili yapmış olduğu konuşmaları veyahut da kaderle ilgili yazmış olduğu kitapları da eleştirme cüretinde bulunmuş. Evet. Yani böyle bir girişim. Şimdi bu duruma baktığımız zaman tuhafınıza gidecek ama dünyada, bakın dünya tarihinde Allah'a karşı çok iftiralar yapıldı. Bu gerçek. Ama bunun kadar büyük bir iftira, büyük bir yalan kesinlikle Allah'a karşı atılmadı. Şimdi biliyorsunuz peygamberin bir görevi de tesbih görevidir. Evet. Allah'ın adını temize çıkarmak ifadesidir, görevidir. Cenab-ı Hak peygamberimize sürekli biliyorsunuz Ala suresinin başında da Sebbih isme Rabbikel Ala, o yüceler yücesi Rabbinin adını temize çıkar demiştir. Neden? O günün cahil Arapları o günkü tespitlerde tuhafınıza gider ama basit. Mesela diyorlar ki melekler Allah'ın kızları. Üzeyr Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğlu. Bazı melekler, putlar insanı Allah'a yaklaştırır. Cinlerle Allah arasında bir nesep farkı, soyu, bağlığı var gibicesine sapık inançları vardı. Bizlerin tespit ettiği ve klasik kaynaklardaki Allah'a sürülmüş karalar bundan ibaret. Bir de Allah'ın sanki emekli kral gibi gövde, yeryüzünde de işte görevleri ona buna tevdi ettiği falan gibi şeyler. Onun için peygambere denildi, Allah'ın adını temize çıkar. Tesbih görevi, sizin de buyurduğunuz, Allah noksanlıklardan münezzehtir. Herkese Allah'ın noksanlıklardan münezzeh olduğunu duyurun, bildirin, öğretin. Görevi verilmiştir. Peygamberin ömrü de bu tesbih göreviyle geçmiştir. Bir de bu tesbih görevi, ümmeti tek bir yerde, Ahzab suresinde, Sebbihu kukraten vasıyla sürekli sabah akşam yani sürekli olarak onu tesbih edin diye ümmete de bir yerde toplumun hepsine de Allah'a tesbih edin. Bu Allah'a sürülmüş karalardan, noksanlıklardan Allah'ı aranlığında bir yerde ifade edilir. Müminler için. Ama peygamberin bizzat kendine döndü döndü emredildi. Hatta sürekli yani günün her tarafında tesbih görevi yapması emredildi. Taha suresindeki ayetler biliyorsunuz işi boşaltırdı, istikameti saptırdı, namaza çevrildi. Oradaki evet. Tesbih ayetleri namaza çevrildi. Evet. Halbuki Allah'ın sürekli olarak gidin, 90 sıfatlardan arınırın, herkese bunu öğretin, herkes Allah'ı bilsin, iyi tanısın denmiş olmasına rağmen bu iş namaza yöneltildi. Yani tesbih görevi namaz görevinden bile 1000 kat daha önde ve mukaddestir. Evet. Bunu da öyle bilirim. İşte hocaların bu cinayeti de maalesef insanlık tarihinde yapılmamış bir cinayettir. İşin aslında. Bu Allah'ı takdir edemeden Kur'an'ı doğru dürüst iyi anlamamanın neticesi olan bir şeydir hocam. İlk defa zaten duyuyoruz. Allah'ı ve Kur'an'ı iyi tanımamanın neticesi oldu. Bak bu cinayet böyle işlendi. Bunu böyle şey yapayım ama şimdi neden bunu hani Kur'an'ı iyi tanımama noktası dedim? Biliyorsunuz Kur'an Arabiye inmiştir. Evet. Kur'an'da hata kusur yok. Kesinlikle. Nisa suresinin 82. ayetinde Hasan abi ne der Cenab-ı Hak? Kur'an hakkında iyi arif, tarif iyi düşünmüyor musunuz? Yani iyi araştırma yapmıyor musunuz? Eğer ki bu Kur'an Allah'tan başkası birisi tarafından olsaydı bu çelişkilerle dolu olurdu. Evet. Değil mi? Evet. Onun için de Kehf suresinde gayri zi'i'vaç karışıklığı, pürüzü olmayan la raybe fih olan bir kitap. Şimdi peki Allah Allâmül Gûyûb, alim olursa, يَعْلَمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ olursa, peki burada da Allah geleceği bilmezse, değil mi? Geleceği bilmezse, bu Kur'an'la bir çelişki olmaz mı? Olmaz olur mu hiç? Resmen bir çelişki yani. Değil mi? O zaman bir yerde yamukluk var demek. Ha, bir yerde yamukluk var. Tamam. Bütün mesele, işte bu yerde bir yamukluk var. Hoca, bu olayı durup dururken ortaya atmadı. Öyle değil mi? Evet. Hoca bunu bir mesleğe bağlamış mı orada? Bağlamış. Bağlamış. Ben izledim. Ali İmran'dan örnek veriyorum. Ali İmran suresinden örnek bakın vermiş. Şimdi Ali İmran suresinin 140. ayetini hoca dikkate almış, oradan hareket etmiş, Tevbe suresinden de bir ayet almış. Onları mesnet olarak göstererek hoca bu kanaati söylemiş. Evet, 143'e kadar. Şimdi bakın burada şunu söyleyeceğim. Tuhafınıza gidecek. Hocanın kanaati yanlış. İnancı sapık. Ama ayetteki çevirisi doğrudur. Tuhafınıza gider. Metindeki çevirisi doğrudur. Doğru yer ama yanlış. Bakın. Hocanın, ben orada şeyi gördüm. Bu ayetlerdeki çevirisi var ya, metni çevirisi doğrudur. Hocam metni çevirisi doğru olup da şimdi, yargı nasıl yanlış olabilir o kadar açık şeyler? Tamam bakın. Metin çevirisi doğrudur hocam. Hocam metni birebir sadakatle dosdoğru çevirmiştir. Olay farklı bir olay. Aslında hocanın yapmış olduğu bu kanaat, bu geliş var ya, tuhafınıza gelir ama bir projenin neticesidir. Bir projenin ürünüdür. Ve Kur'an hakkında, Allah hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmayan herkes bu hataya düşer. Bu zokayı yutar. Bunu bilin. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Şimdi kardeşim, biz evvela Kur'an ve Mus'haf farkını iyi öğrenmek zorundayız. Evet. Bu çok önemlidir. Kur'an biliyorsunuz Resulullah'ın beynine, zihnine, kalbine nakşedildi. Resulullah da topluma okudu. Resulullah da bunu topluma yazdı ve yazdırdı. Şimdi gelelim. Resulullah yazdı ve yazdırdı. Şimdi yazdırdıktan sonra neler oldu? Şimdi bu noktalarda bazı kısa bilgiler vereyim. Mus'haf üzerine bazı operasyonlar oldu. Bunu herkes biliyor. Birincisi Mus'haf'ın, yani Kur'an'ın Mus'haflaşma sürecidir. Mus'haf yazıldı. İlk yazıldığı zaman Arap yazı şeyindeki, dünyadaki yine en gelişmiş onlardı ama bir düz yazı vardı. Harfler tek ifade ediliyordu, sesler ifade edilmiyordu. Ve böylece bunlar yanlış anlamaya, yanlış okumaya sebep oluyordu. 16 harf görüyoruz zaten baktığımız evet. Zaman Mus'haflarda. Şimdi işte o dönemlerde birinci, ikinci operasyon Hicri 65'te bu Abdülmelik bin Mervan döneminde evet. Noktalamaya geçildi. Harfler birbirinden ayrılma noktasına geçti. Şimdi ondan sonra harekeleme evet. Operasyonu var. Daha sonrasında Muhammed bin Tayfur adında birisi tarafından secavetleme noktalama, bizim noktalama dediğimiz imladaki nokta, virgül, paragraf, pasaj var ya evet. Bir de öyle bir operasyon geçirdi. Bunların hepsinde hata oldu. Mus'haf üzerinde. Hepsinde hata oldu. Bunların yüzlercesini, hatta çekinmeyeyim ben, binlercesini ben dibinde herkesin önüne koydum. Şimdi bu konu nasıl oldu? Bu aşamalardan dolayı nasıl oldu? Şimdi izninizle ben bunu size göstereceğim. Tamam, buyurun. Şimdi konu olan sözcük hocanın ve oradaki yüzlerce mealdeki yapılan yanlışın kaynaklarını da burada göstereceğim şimdi size. Şimdi sözcük ayın lam, mim harflerinden oluşan, üretilen, türetilen fiilden kaynaklanıyor. Sözcük şu, yâleme. Evet. Evet. Şimdi burada bir, iki, üç, dört. Bu muzari fiil olan dört tane harf var. Evet. Şimdi biliyorsunuz Arapçada sesli harf olmadığından dolayı esire, üstün, ötüde tarzında üç tane ses şeyi var. Evet. Bir de tekrarlama şedde dediğimiz dördüncü bir öge daha var. Peki şimdi, burada dört harf var. Evet. Dört tane de buna ek eleman getirecek olursak. Tamam mı? Evet. Dört. Şimdi bu dört tane sekiz elemanlı bir kümenin kombinasyonunun kaç tane şey oluşabilir? Çok olur. Çok olabilir. Evet. Değil mi? Evet. Ha, şimdi çok olduğunu düşünelim. Evet. Şimdi efendim, bu sözcük burada herkesin bilmediği bir nokta var. Yani hocaların gözden kaçırdığı, yanlışa, harekelemeye de hocanın verdiği anlamada sebep olan bir nokta var. Şimdi bu sözcükten, ayın, lam, mim sözcüğünden iki tane birbiriyle alakası olmayan fiil türetmiş Arap. Şimdi birincisini şöyle göstereyim. Bu herkesin bildiği Alime ya. Evet. Yalem. Evet. Oldu mu? Evet. Bunun masları da ilimdir. Evet. İlim. Öyle değil. Alime bildi. Yalem'i bilir. İlim bilmek. Evet. İsim olarak da bilginin adıdır. Değil mi? Evet. Şimdi bizim arkadaşların yanılgısı, gözlerini hep buraya dikmişler. Her gördükleri sakallıyı babaları sanmışlar. Halbuki bu harflerden, şimdi şu ayın, lam, mim harflerinden bir de bakın burada aynı şekilde yazıyorum. Bak. Önceki yazışta hiçbir fark var mı? Yok değil mi? Evet. Şimdi bak hocam. Aleme. Evet. Bak yalimu. Evet. Demek ki bak aleme yalemuydu. Evet. Bu defa aleme yalimu tarzına bir fiil daha çıktı ortaya. Evet. Bunun masları ne? Alem. Alem ve alamet. Evet. Bak alamet. Alem. Alamet. Ve alamet. Evet. Alem ve alamet. Şimdi manzaraya bakın şimdi böyle şeyler. Şimdi bak. Alamet. Öteki ne demiştik? Bildi, bilir, bilmek. Evet. Diye çekmiştik. Burada aleme ne demek? Alemenin anlamı bedeli de atlara, beygirlerin sağ tarafına ateşle bir dağlama işareti konur ya, evet, evet. O veyahut da bir yarım bir uçurumun tepesine bayrak dikmek demektir. Evet. Aleme bayrak dikti, yalemi bayrak diker, tamam mı? Evet. Alem bayrak demek zaten. Evet. Alamet de işaret demek. İşaret. Hani elhamdülillah Rabbil alemin falan dediğin zaman oradaki alem sözcüğü de alemeden gelir. Alemeden, evet. Şimdi alemenin bu, yani bu harflerden bu üretimi unutacak olursan o zaman sözcüğü nerede görürsen bildi anlamına bulsun. Halbuki o ayetlerde Allah işaret edip göstermedikçe demek. Bak. Allah işaret edip göstermedikçe demek. Allah size göstersin diye bunu böyle yaptı. Bildirsin diye bir işaret koysun da herkes öyle görsün diye. Kendisi bilmesi için değil. Evet. Esas Allah, şimdi aynı şey, bu konu, bakın, yine yanlış çeviriler var ama tuhafınıza gider. Tevbe suresinin 16. ayetinde ya'lemu değildir. Bakın, orijinalde bakın, ya'limedir. Buradan evet. Getirmiştir. Onu, şeyde hocaların gösterdiği videoda da, oradaki gördüğümde de, onu da ilim olarak almıştır. Halbuki onun orijinalinde Tevbe suresinin 16. ayetinde orijinalini bulabilir misin hocam? Var mı sizde? Tabii. Tabii. Bakın yalime değildir o. Şey yaleme değildir o. Orada yalimedir. Evet. Orijinalini oku. Evet. Ya'lemillahu'l-lezine. Ya'lemallahu. Evet. Evet. Şimdi orada i'ledir. Evet. Yani L harfi orada i sesiyledir, e sesiyle değildir. Evet. Onun için bunu çoğu hocalar bilirler. Ama meallerinde tutup da böyle teknik açıklama yapmadıklarından dolayı Allah göstermedikçe, belirtmedikçe gibi yani güncel sözcüklerle bunu geçirmişler. Hocanın hatası burada alime ile aleme farkını kaybetmiş olmasından kaynaklanmış. Şimdi bu konu sadece iki ayette değil. Ben bunu burada sesli olarak size de not şey yapayım. Şura suresinin 35. ayeti, Kehf suresinin 12. ayeti, Sebe suresinin 21. ayeti, Ankebut 3, 11, Bakara 143, Ali İmran 140, Demokonetik 142, 166, Hadid 25, Muhammed 31. Bunlarda da var aynı soru. Aynı şey. Yani adamlar bir de işte bunu şey yaparken ötekilerde bu yanlış yapılmıştır. Yani hep li olması gerekenler le olarak Musaf'ı harekeleyenler tarafından yapılmıştır. Bu bir projedir dedim. Neden bir projedir? Şimdi hatırlayacaksınız. Fussilet suresinin 26. ayeti. Evet. Estağfirullah. Ve galellezine keferu la tesmeu lihazel Kur'an vel gafihi lealekum talibun. Kafirler dediler ki Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an'ın içinde lağu yapın, bozuntu yapın ki galip gelebilirsiniz. Evet. Küfrün galibesi Kur'an'ın içindeki bozuntuya bağlı. Musaf'ı harekeleyen herifler ta o gün böyle kasıtlı yaptılar. Ben buna gaflet demiyorum, ihanet diyorum. O ihanetin sonucu da böyle şimdi hocalar gibi, konu ettiğimiz hoca gibi bazıları da bu tuzağa düşerler. Düşüyorlar. Bu onun meyvesi. Olay ta oradan gelme. Şimdi bunu saklayanlar da gafletinden, hatta samimiyetsizliğinden, ikiyüzlülüğünden saklar. Onun için hoca Ali İmran suresinin ayetini metne sadakatla çevirmiştir. Evet. Çevirisi doğru ama gittiği şey, kabullendiği inanç yanlış. Yanlış. Şimdi burada işte Musaf'la Kur'an'ı ayırmak lazım. Evet. Şimdi bunu Kur'an sağlamasına götürdüğün zaman o orada sırıtır. Kur'an'la terstir. Allah'a suçlamadır. Allah'a iftira atmadır. Allah'a eksiklik izafesidir. Halbuki Allah bunlardan süphanlı, münezzehtir. Bu olayın boyutu da bu. Bunu bütün arkadaşlar, bütün Müslüman kardeşlerim yani bunun üzerine girilmesi lazım. Çok uyanık olması lazım. Çok uyanık olması lazım. Şimdi bir de şu var hocam. Bu tip daha çok büyük fahiş hatalar var. Ben bunları Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin bütün tefsir alimlerinin hepsine ilettim. Evet. Bunların diğer İslam ümmetiyle, Müslümanlarla, diğer devletlerle birleşip Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinesinde bir çalışma yapılması lazım geldiğini, musaflardaki bu kıraat farklılıklarının ortadan kaldırılmasını, katip hatalarının, kopyalama hatalarının giderilmesi noktasına önerilerim oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen cevapta bunları şimdi sizin dillendirmeniz, ortaya çıkarmanız sadece karışıklığa sebep olur. Karışıklığa sebep olur ama bugün Bayındır Hoca çıktı, bunu ortaya attı. İyi ki de attı, anlatabildim mi? İyi ki de söyledi. Yarın daha böyle yüzlercesi var. Evet. Bak, daha böyle yüzlercesi var. Onun için Müslümanlara düşen büyük görevler var, büyük ödevler var. Onun için bu konuyu dile getirdiğiniz için Halil Hocam, size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim açıklamalarınız için. Tamam. Allah razı olsun. Tamam.